baliki to bosani yote. Zimbanga makasi soki otiki ngai nena kukwela. Boli mweleki ngai ekoteli ngai tina motema. Zimbanga makasi soki otiki ngai nena kukwela. Boli mweleki ngai ekoteli ngai tina motema. Oye, oye, oye, tu fandanga.